Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Wtorek, 27 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Po ataku hakerów nie działają komputery rządu na Ukrainie. Problem ma kolej i największy bank. Hakerzy zaatakowali też w Rosji. W tym serwisie Trójki wróci sprawa sobotniej bójki w Radomiu i dymisji w policji. Będzie też Rzym i niecodzienne odkrycie archeologów. Zmasowany atak hakerski na Ukrainie. Strony rządowe, banków, lotnisk i sklepów internetowych nie działają. Wirusa o rosyjskiej nazwie Pietia A zaatakował całą sieć Rady Ministrów. Kłopoty ma operator naziemnych linii telefonicznych, internetu i największy bank. Zaatakowano operatorów sieci energetycznych. Problemy mają też koleje ukraińskie i największe ukraińskie lotnisko w Boryspolu. Sparaliżowana została największa na Ukrainie prywatna firma kurierska i nie może ona obsługiwać klientów. Według informatyków wirus szyfruje pliki na komputerach użytkowników. Już wcześniej jego poprzednia wersja próbowała atakować ukraińskie komputery. Hakerzy zaatakowali też w Rosji. Ich ofiarą padł koncern naftowy Rosnieft. Według służb prasowych tej firmy dzięki programom zabezpieczającym udało się uniknąć awarii i przełączyć cały system informatyczny na oprogramowanie rezerwowe. Rzecznik prasowy Rosnieftu, Michał Leontiew, oświadczył, że atak hakerski mógł mieć poważne konsekwencje, ale w porę został powstrzymany. Procesy wydobycia i przetwarzania ropy nie zostały zatrzymane, dodał przedstawiciel koncernu. Leontiew podkreślił także, że podobne ataki dotknęły spółki związane z Rosnieftem, m.in. Baszneft. W specjalnym komunikacie koncern paliwowy wyraża nadzieję, że ataki hakerskie nie są związane z toczącymi się procesami sądowymi. Jak przypomina agencja TASS, sąd arbitrażowy w Baszkirii rozpatruje skargę Rosnieftu na spółkę AFK Systema, w której stawką jest kwota ponad 2,5 miliarda euro. Z kolei agencja RIA Nowości twierdzi, że Rosnieft i związane z nią spółki zaatakował ten sam wirus, który zaraził systemy ukraińskich firm. Chodzi o program, który blokuje komputery, pozostawiając na ekranie żądanie zapłaty $300 za odblokowanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Odwołany komendant miejskiej policji w Radomiu. 3 osoby zatrzymane, personalia kolejnych 9 ustalone. To efekt działań po sobotnich wydarzeniach w Radomiu. Na filmach świadków nagręconych telefonem komórkowym widać, jak grupa osób atakuje członka KOD-u. A wcześniej sympatycy tej organizacji i Młodzież Wszechpolska wzajemnie oskarżały się o napaść. Stanowisko o tych wydarzeniach stracił komendant miejski policji w Radomiu. To dobra decyzja, mówi wiceminister obrony Michał Dworczyk. Jeśli były takie przesłanki, to bardzo dobrze, że nastąpiła szybka reakcja. Sprawę wydarzeń w Radomiu komentuje też rzecznik PEON Jan Grabiec. Rozumiem, że jest to pewna forma przyznania się do winy. Doszło do zaniedbań ze strony policji. Pytanie teraz o to, kto podjął takie decyzje. Wcześniej klub Platformy zwrócił się do szefa MSWiA z prośbą o informację publiczną w sprawie policyjnego zabezpieczenia manifestacji KOD-u w rocznicę wydarzeń radomskich. Oba sobotnie zgromadzenia w Radomiu były legalne i zostały zgłoszone przez osoby prywatne. Proces Pawła R., który w zeszłym roku podłożył ładunek wybuchowy w autobusie we Wrocławiu, odroczony. Ranna została wtedy tylko jedna osoba, jednak zdaniem biegłych, którzy przeprowadzili eksperyment procesowy, zamach był na tyle groźny, że mogło dojść do śmierci wielu osób. Przeciwnego zdania jest mecenas Łukasz Wójcik, obrońca Pawła R., który złożył wniosek w sprawie powołania nowych biegłych. Konkretnie prosimy o to, żeby sąd dopuścił dowód z innego biegłego z zakresu chemii, materiałów wybuchowych, z zakresu medycyny sądowej i z zakresu pożarnictwa. Dlatego, że te opinie, które zostały wydane, w naszym przekonaniu są niemiarodajne. One nie odnoszą się do materiału dowodowego w tej sprawie zgromadzonego. Biegli oceniali nie zdarzenie, a eksperyment procesowy, który jest niemiarodajny w tym postępowaniu. Pawłowi R. za próbę zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych grozi dożywocie. Jednak sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, bo psychiatrzy i psycholodzy uznali, że 23-letni student chemii ze Szprotawy miał ograniczoną poczytalność. Na koniec Rzym, gdzie podczas prac ziemnych przy rozbudowie trzeciej linii metra natrafiono na luksusowy, kilkupiętrowy dom z początków III wieku naszej ery. Archeolodzy porównują wartość znaleziska do domów odkopanych w Pompejach. To pierwsze takie znalezisko w Rzymie. Odkrycia dokonano nieopodal Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, kilkaset metrów od Koloseum. Archeolodzy twierdzą, że dom został opuszczony z powodu pożaru i zachowały się w nim wszystkie sprzęty w stanie niezmienionym od około 1800 lat. Zachowały się freski, czarno-białe mozaiki podłogowe, zwęglone części mebli, spore fragmenty drewnianych elementów konstrukcyjnych i część poddasza. Też szkielet psa, który zginął w pożarze. Odkryto również system wentylacji, która chłodziła dom w lecie i ogrzewała zimą. Archeolodzy, którzy odkopali dwie kondygnacje, doszli do głębokości 9 metrów. Wejście do domu znajduje się 4 metry niżej. W jej sąsiedztwie odkopano niedawno starożytne koszary wojskowe. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W nocy temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie, do 14 w centrum i do 20 na południu, 20 w nocy. Jutro początkowo pogodnie, ale wraz ze wzrostem temperatury pojawią się burze. Będzie gorąco. Temperatura w środę od 24-26 stopni nad morzem do 33 na południu. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale urwali! W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców, rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na ofertę, jakiej jeszcze nie było. Już jutro w Biedronce cukier biały za darmo. Tak, za darmo. Kup wybrane kawy rozpuszczalne za minimum 19,99 i odbierz cukier biały 1 kg za darmo. Tylko w środę lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którym zajmuje się rząd. Centrum ma się zajmować podziałem środków w sektorze pozarządowym. Organizacje pozarządowe nigdy nie miały pomysłu utworzenia takiego centrum. To nie jest pomysł tego środowiska. W Kancelarii Premiera powstał już Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, a teraz jest pomysł utworzenia kolejnej instytucji, która będzie zatrudniała 60 nowych urzędników. O tym już za chwilę. Do tematu powrócimy także w Pulsie Trójki o 17:45. Jest brytyjska propozycja dla obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków, którzy boją się o swoją przyszłość po Brexicie. Pierwsza kwestia to od kiedy należy udowodnić swój pobyt. Druga kwestia, w jaki sposób udowadniamy swój pobyt, pobyt przerwany czy nieprzerwany w tym kraju, ponieważ pamiętajmy, że wiele osób podejmuje w Wielkiej Brytanii pracę sezonową. Jeżdżą na kilka miesięcy w roku, później wracają do Polski i tak co roku. Szczegóły za kwadrans. Trudno w to uwierzyć, ale bankomat obchodzi 50. urodziny. Czy kiedyś zniknie z naszych ulic, a świat stanie się bezgotówkowy? Znaczy ja sobie nie wyobrażam tego, bo to gotówka to jest wolność. Jak pan ma kartę, no wszędzie pan zostawia ślady jakieś tam, prawda? Jest to gotówka, no to jest gotówka, to jest pieniądz. O wyższości pieniądza elektronicznego nad pieniądzem papierowym i odwrotnie za pół godziny. Do Warszawy przypłynęli Litwini, którzy podróżują szlakiem miejsc związanych ze wspólną polsko-litewską historią. Nie wiem, jakie przyczyny, ale główne elity bardzo często nie zgadzają. A my chcemy pokazać, że jest dyplomacja ludowa, która może łączyć wszystkie nasze narody. Z czym Litwini przychodzą, a właściwie przepływają, bo Wisłą przepłynęli, o tym za godzinę. Ognisko to tytuł dzisiejszego reportażu. Mamo, mówię, znasz mnie i moje różne pomysły. Co znowu wymyśliłeś? Ja mówię, usiądźmy. No i wtedy był starszy brat domu, jeszcze wujek. No i mówię, że no jest taka sytuacja, o której wiecie, no bo wiecie, że się zdarzyła. I mówię, no nikim nie może pomóc, zostałem ja. I tak 25-latek został zastępczą rodziną dla dwóch chłopców, 16- i 17-latka. Ognisko, reportaż o 18:15. I jeszcze jeden temat, jak żyć z cukrzycą. Cukierek czekoladowy? No katastrofa. Przecież to jest tłuszcz. Tłuszcz nie podnosi natychmiast poziomu glukozy. To wtedy musi być coś, co działa natychmiast. Soczek. O programie pilotażowym Jak żyć z cukrzycą opowiemy po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie do 19. A zaczynamy piosenką dnia. Tesco to jest tytuł, zaśpiewa Julia Marcel. Chodzę po Tesco i myślę o seksie i jakiś niepokój się we mnie wzbudza. Zimno lodówki szczypie mi uda. Radiowe prują powietrze. Chyba kręci mnie kapitalizm, chyba podnieca wyzyski nadmiar. Mówisz to normalne, to normalne. Nie martw się, kochanie. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj. Jak na pierwszej randce zabrałeś mnie do McDonalda w dziwnej podniecie. Drżały mi palce. Cała się umazała sosem tysiąca wysp. Wiem, już kręci mnie kapitalizm, młodzież w odzieży agresywny branding rozpalają korpo. Bad boys w tych koszulkach z name tagami. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę. Tuż mi wyświęcono mopem, tu podjarzeniowego, światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, tuż mi wyświęcono mopem, tu podjarzeniowego, światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, tuż mi wyświęcono mopem. Tu wszystko cicho namawia do grzechu, a ty się pocisz w swojej dewocji. Kochaj mnie w Tesco bez pośpiechu, niech piekło pochłonie nas w ramach promocji. Tesco, Julia Marcel, to jest nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. Czy dojdzie do utworzenia Narodowego Centrum Rozwoju Obywatelskiego? Dziś sprawą jego powołania miał zająć się rząd. Projekt zakłada, że dzięki centrum nastąpi poprawa w rozdzielaniu funduszy dla fundacji i instytucji pozarządowych. Lepsze wsparcie otrzymają też małe, lokalne organizacje, które do tej pory miały utrudniony dostęp do pieniędzy. Proponowane zmiany nie podobają się jednak organizacjom pozarządowym, które podkreślają, że utworzenie takiego centrum oznacza, że o tym, kto dostanie i ile pieniędzy na swoją działalność, będą decydować politycy. A takie rozwiązanie może też nie spodobać się zagranicznym organizacjom, które przekazują swoje fundusze do Polski. Mówi w Polskim Radiu Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. tu rzeczywiście mamy do czynienia z instytucją nową, utworzoną instytucją państwową i wydaje się, bo jest to raczej niepopularna praktyka w większości państw, chyba nie wiem, czy w jakimkolwiek tak się zdarzyło, i zdaje się, że tutaj Norwegowie również będą dość mocno oponować, takie przynajmniej przekonanie w sektorze organizacji obywatelskich się pojawia, że nie będzie zgody Norwegii na to, żeby instytucja stricte państwowa dysponowała tymi środkami. Organizacje pozarządowe nigdy nie miały pomysłu utworzenia takiego centrum. Łukasz Domagała z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. To nie jest pomysł tego środowiska. Po drugie, trzeba powiedzieć, że w kancelarii premiera powstał już Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, a teraz jest pomysł utworzenia kolejnej instytucji, która będzie zatrudniała, jak mówi projekt ustawy, 60 nowych urzędników. Sama koncepcja utworzenia nowej instytucji rządowej to nie jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, to jest jakaś przewrotna formuła. Organizacje zgłosiły wiele uwag, w szczególności to, że nie chcą takiej nowej instytucji, szczególnie, że ta nowa instytucja ma tak naprawdę rozdzielać środki, które są w Ministerstwie Pracy, są rozdzielone w ramach programu inicjatyw obywatelskich. Pojawiały się różne wątpliwości dotyczące tego projektu, między innymi obawa dotycząca tego, że fundusze będą rozdzielane przez centrum i to może prowadzić do różnych ograniczeń. Projekt ten przewiduje... Tymoteusz Zych, wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej Polskiej. Stworzenie rzeczywiście państwowej instytucji odpowiedzialnej za koordynację działań instytucji publicznych wobec organizacji społecznych. Natomiast on nie centralizuje, czyli nie likwiduje w ogóle możliwości przyznawania funduszy organizacjom społecznym przez ministerstwa, przez samorządy. To wszystko się dalej będzie działo na dotychczasowych zasadach. Zmiana polega po prostu na tym, że będzie nowa rządowa instytucja odpowiedzialna za promocję wolontariatu, która przejęła taki podstawowy, ogólny fundusz dla wszystkich organizacji społecznych przeznaczony, czyli Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wszystkie pozostałe programy ministerialne, samorządowe pozostają całkowicie bez zmian. Niektórzy podkreślają, że istnieje takie ryzyko, że chociażby fundusze norweskie, tak, które teraz są przydzielane przez konkretną fundację, jeżeli zmienią się zasady, to może stać się tak, że fundusze znikną po prostu. Strona norweska mówi wprost. My te fundusze chcemy, aby rozdawał je w Polsce niezależny operator. No taka jest idea. No, trudno tworzyć społeczeństwo obywatelskie, no de facto tworząc instytucję, która jest bezpośrednio pod politykami. Zresztą sama pani premier miała taką uwagę, że dużo środków trafia do fundacji polityków, no ale teraz tworzy centrum jakby bezpośrednio pod kancelarią premiera, no to się ze sobą te argumenty kłócą. Ustawa nic nie mówi na temat funduszy norweskich. Teraz się toczy dyskusja, trwają negocjacje ze stroną norweską w ramach dwustronnej umowy dotyczące tego, w jaki sposób te środki będą dysponowane przez kolejne lata, kto będzie odpowiedzialny za ich przyznawanie. No to jest całkiem odrębna dyskusja i ona się w ogóle nie wiąże z tą ustawą. Niepokojąca jest atmosfera wokół tej ustawy. No, tu pani premier mówi, że środki do tej pory szły do fundacji polityków, miliardy, więc sama atmosfera i same wypowiedzi przedstawicieli rządu, zresztą bardzo różne, raz są za Narodowym Centrum, raz mówią, że tak jak minister Lipiński, że to centrum będzie dopiero od nowego roku na nowo tworzona ustawa, prowokują niezdrową atmosferę wokół tej inicjatywy i myślę, że trzeba po prostu powiedzieć stop, resetujemy, zaczynamy na nowo, budujemy strategię, która pokaże szeroko, co tak naprawdę rząd chce zrobić poza tworzeniem 60 miejsc pracy nowym urzędnikom. Według rządowego projektu ustawy Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego miałoby rozpocząć swoją działalność we wrześniu. A pytał o nie Mariusz Krzemiński, a do tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. A pan pyta o sytuację na autostradzie A2? Na autostradzie A2 w kierunku Poznania przy węźle Wiskitki jest jakiś duży korek. Czy ktoś słuchaczy mógłby podpowiedzieć, co tam się stało na Poznań droga? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A teraz porozmawiamy o pieniądzach. Zapraszamy do Trójki. Kto by pomyślał, że europejska historia bankomatu ma już 50 lat. Pół wieku temu pierwsze takie urządzenie w Europie postawiono w Londynie i szybko pojawiły się następne. Dziś są w każdym mieście i miasteczku. Choć kto wie, być może ich czas się kończy, bo jeśli gotówkę zastąpi pieniądz elektroniczny, może w Polsce nie stanie się to w najbliższej przyszłości, ale na przykład w Szwecji nie jest to wykluczone. Już dziś Szwedzi nazywają siebie bezgotówkowym społeczeństwem. Gotówki już nie używam. Używam kart kredytowych i płatniczych lub systemu Swish. Płacę kartą, bo rodzice wrzucają mi pieniądze bezpośrednio na konto. Ja też nigdy gotówki nie mam przy sobie. Generalnie płacę tylko kartą. Piotr Czapkowski, Polak od kilkunastu lat mieszkający w Sztokholmie. Chyba właśnie o to chodzi, żeby nie płacić pod stołem, żeby wszystko było transparentne. I teraz też bardzo popularne jest coś takiego, że jak my teraz przeprowadzaliśmy się, dużo rzeczy sprzedajemy. Są strony, gdzie się ogłaszasz i sprzedajemy używane rzeczy. I ktoś jak się zgłasza, żeby kupić, też nigdy nie ma gotówki, tylko po prostu jest raz aplikacja na telefon, że on po prostu wbija mój numer telefonu, łączy się ze swoim bankiem i przesyła mi, robi mi przelew, który automatycznie od razu przychodzi po sekundzie do mnie. Absolutnie najbliższe lata, także w Polsce, to będzie maksymalizacja obrotu bezgotówkowego. Marek Zuber, ekonomista. Będą do tego dążyły różne siły, jeżeli można tak powiedzieć, a najważniejszą z tych sił będzie oczywiście państwo, bo obrót bezgotówkowy oznacza, że trudniej jest przekombinować. Polska pod względem obrotu gotówkowego ma niestety złą strukturę. Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Ocena Banku Światowego mówi nawet prawie o 90%. No jedni mówią 90, inni 80, ale jedna czy druga kwota jest bardzo duża. Bank Światowy ocenia, że koszty funkcjonowania właśnie systemu gotówkowego to jest prawie 1% PKB. Mamy 17 miliardów złotych. Jak często pani płaci kartą elektronicznie? Ja bardzo często, praktycznie non stop, ale mój mąż nie płaci. Pan jest taksówkarzem. Czy u pana można zapłacić kartą? Kredytową można. Nie da się już dzisiaj funkcjonować jako taksówkarz bez możliwości płacenia kartą? Da się funkcjonować. Jest to jakiś mały procent. To jest około poniżej 10%. Najnowsze badania domu badawczego Maison wskazują, że 61% Polaków chciałoby płacić bezgotówkowo wszędzie. Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe. Dlatego, że w Polsce można płacić zbliżeniowo i to jest bardzo popularna technologia, Polacy zauważyli, że ta technologia skraca kolejki i przyspiesza płatność. Dlatego w 61% chcieliby płacić wszędzie właśnie w ten sposób. Pytanie, czy jesteśmy w stanie doprowadzić społeczeństwo do takiego stanu, żeby faktycznie w 100% uwierzyło ono, że banki nie potrzebują gotówki, że nie ma tej gotówki, że ta gotówka pracuje, ale z drugiej strony, że ona jest, no bo przecież w końcu mamy jakieś określenie stanu naszego rachunku. Jest, ale już nie w formie gotówki. Znaczy ja sobie nie wyobrażam tego, bo to gotówka to jest wolność. Jak pan ma kartę, no wszędzie pan zostawia ślady jakieś tam, prawda? Jest to gotówka, no to jest gotówka, to jest pieniądz. Czy pani byłaby w stanie zrezygnować w ogóle z tradycyjnych pieniędzy? Potencjalnie byłabym w stanie, aczkolwiek na pewno nie wydając gotówki też ma się mniejszą kontrolę nad wydawanym pieniądzem. Właśnie to jest chyba największy problem. Pozbyć się tego myślenia o pieniądzu jako o gotówce, o pieniądzu jako o czymś, co mamy w danym momencie w ręce i co wyraża pewną wartość, co możemy kupić różnego rodzaju dobra i usługi. Także wyobrażam sobie społeczeństwo bezgotówkowe, ale nie wyobrażam sobie, że mogłoby się to wydarzyć na przykład w Polsce w ciągu kilku lat. To jest raczej kwestia pokolenia, może dwóch, niż kilku lat i tylko i wyłącznie kwestii informatyzacji systemu bankowego czy systemu rozliczeń między przedsiębiorstwami albo między klientami i przedsiębiorstwami. Gotówka nie zniknie, bo ona musi być. Są osoby takie, które nie przyzwyczają się do płacenia kartą. No, ja wiem jedno, ja nie przyzwyczaję się do płacenia telefonem i na pewno tego nie będę robiła. Niektórzy wolą mieć to tak naprawdę te banknoty przy sobie, wolą wiedzieć, ile tego mają, niż wirtualnie wydawać to i żeby tak naprawdę są i nie ma. Bankomaty więc będą wciąż potrzebne, przynajmniej na razie. Jeśli chodzi o historię tego urządzenia, trzeba dodać, że pierwszy bankomat postawiono w Nowym Jorku w 1960 roku, ale się nie przyjął. Dopiero ten uruchomiony pół dekady temu przez brytyjski Barclays Bank zapoczątkował prawdziwą rewolucję w tym zakresie. Przed 50 laty w Londynie taki bankomat postawiono i się przyjął i potem pojawiły się kolejne. A o świat bez gotówki pytał Kuba Witkowski. A my pytamy o świat bez korków. Świat idealny, jak wiadomo, nie istnieje. Mamy korek między innymi na A2 w okolicach węzła Wiskitki. Padło pytanie na antenie przed chwilą, co się dzieje na autostradzie A2. Otóż w okolicach węzła Wiskitki prowadzone są prace naprawcze. Zamknięty jest prawy pas ruchu w stronę Poznania. Stąd tworzy się wielokilometrowy korek, a trwa to od godzin porannych, bo jechałem w tamtą stronę, a teraz wracałem i tak samo zajęło około godziny w stanie w tym korku. Dziękuję za informację. 22 i 7 trójek. Tu trójka, audycja popołudniowa, jeśli chodzi o korek na A2 na wysokości węzła Wiskitki, jest wersja alternatywna. Dzień dobry, ja tylko tam na A2 chciałem powiedzieć, że tam pan pytał, co się dzieje, to godzinę temu ciężarówka była wywalona i ją tam ściągali na lawetę, więc pewnie jeszcze to cały czas tam jest zakorkowane pod Poznaniem. To już się tam rozładowuje. 22 i 7 trójek, ale pan mówi o korku pod Poznaniem, a słuchacz pytał o korek na węźle Wiskitki. To pewnie dwie różne sprawy. Telefon do państwa dyspozycji, mailowo zd3@polskieradio.pl. Minęła 16.30, w trójce skrót wiadomości. Michał Przerwa. 99% szpitali wieczy znajdzie się w tak zwanej sieci, czyli systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, powiedział wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Dziś zostanie ogłoszona lista placówek, które spełniły kryteria i będą przez najbliższe 4 lata miały zapewnione finansowanie. Do sieci szpitali będą zakwalifikowane te placówki, które od co najmniej 2 lat mają umowę z NFZ i w których działa izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który nielegalnie chciał sprzedać zabytek archeologiczny. 49-latek wystawił na portal aukcyjny trzon siekiery wytworzonej z kamienia pochodzącego z epoki neolitu. Mógł on mieć nawet kilka tysięcy lat. Każdy taki zabytek to własność Skarbu Państwa, a handel przedmiotami archeologicznymi jest niedozwolony. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia. Dramaturg i scenarzysta Janusz Głowacki będzie świętował swoje urodziny w Łodzi. 13 września przyjedzie na festiwal Łódź 4 Kultur, w ramach którego wystawiona zostanie Antygona w Nowym Jorku. Jak mówi reżyser, Antygona w Nowym Jorku to uniwersalna opowieść o naszych lękach i tęsknotach, bez taniego moralizatorstwa i eksponowania tragizmu, za to z dużym poczuciem humoru. Spektakl powstaje we współpracy z Łódzkim Teatrem Nowym imienia Kazimierza Dejmka. Na scenie zaprezentują się m.in. Jolanta Jackowska, Krzysztof Pyziak, Piotr Seweryński i Wojciech Droszczyński. Za scenografię odpowiada Tomasz Raczyński. Opracowaniem muzycznym zajął się z kolei Jakub Raczyński. W czasie festiwalu Łódź Czterech Kultur Antygonę w Nowym Jorku zobaczymy dwukrotnie. 13 września w obecności Janusza Głowackiego i 17 września. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Na festiwal rozpocznie się 8 września i potrwa 10 dni. W nocy temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie do 14 w centrum i do 20 na południu, 20 stopni w nocy na południu. Jutro początkowo pogodnie, ale wraz ze wzrostem temperatury pojawią się burze, a będzie gorąco w ciągu dnia. Temperatura od 24-26 nawet nad morzem do 33 stopni na południu. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. I need it. I want it. I can't live without it. ashes and everything else. And in the black again. Can't make it back again from everything now. Proszę Państwa, w radiu taką audycję na temat kart kredytowych też bym chciał tutaj swoje dwa grosze dorzucić, bo byłem zwolennikiem bardzo bezgotówkowych transakcji kartami, aczkolwiek ostatnio spotkało mnie takie przykre doświadczenie, gdzie płacąc za bilet tramwajowy za pomocą aplikacji telefonicznej po jakimś czasie okazało się, że z konta zginęło mi ponad 1200 zł, gdzie w dniu dzisiejszym otrzymałem informację z banku, że reklamacja jest rozpatrzona negatywnie, ponieważ bank nie jest w stanie dojść, co się z tymi pieniędzmi koniec stało, także moja chęć do używania tego typu aplikacji i kart płatniczych, bo powodem było prawdopodobnie podanie numeru karty płatniczej, no została skutecznie ostudzona i też bym chciał tutaj słuchaczom przekazać, że prawdopodobnie jest jeszcze troszeczkę do zrobienia w zakresie bezpieczeństwa tych transakcji bezgotówkowych i do banków przede wszystkim. No to za bilet tramwajowy zapłacił pan jak za bilet lotniczy. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Premier Theresa May zapewnia, że żaden obywatel Unii Europejskiej mieszkający w Wielkiej Brytanii nie będzie zmuszony po Brexicie do jej opuszczenia. Wczoraj przedstawiła propozycję rządu dla imigrantów z krajów unijnych. Są pewne warunki. Ci, którzy mieszkają na wyspach dłużej niż 5 lat, będą musieli się zarejestrować. Nie wiadomo jednak, od kiedy liczyć te 5 lat pobytu. Pytań jest więcej. Odpowiedzieć na nie dziś próbował ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Jonathan Knott. Obywatele Unii, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat i mają statut rezydentury, będą w prosty sposób ubiegać się o status osoby osiedlonej za pomocą rejestracji internetowej, do której potrzebnych będzie tylko kilka dokumentów. Dla osób będących już od 5 lat przynajmniej na terenie Wielkiej Brytanii, właściwie są to takie same warunki, jakie były wcześniej. Pan Tomasz, który od 7 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Sytuacja może być inna dla osób, które dopiero przyjechały, bądź nie mają tych 5 lat jeszcze historii tutaj na wyspach. Pierwsza kwestia to od kiedy należy udowodnić swój pobyt. Justyna Seges-Frelak z Instytutu Spraw Publicznych. Czy w tej chwili, czy też jak chciałaby Komisja Europejska, dopiero w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Druga kwestia, w jaki sposób udowadniamy swój pobyt przerwany czy nieprzerwany w tym kraju, ponieważ pamiętajmy, że wiele osób podejmuje w Wielkiej Brytanii pracę sezonową, jeżdżą na kilka miesięcy w roku, później wracają do Polski i tak co roku. Czy oni będą się kwalifikować? To wszystko jest dużą niewiadomą. To w ogóle nie jest satysfakcjonujące. Cezary Zduniak, który w Wielkiej Brytanii mieszka od 10 lat. Ta oferta oznacza tylko tyle, że nie zostanę wykopany stąd i tyle. Propozycja Theresy May idzie w dobrym kierunku, ale zostało kilka kwestii, które dla Polski nie są wystarczająco uregulowane. Łukasz Lipiński, Polityka Insight. Jeśli chodzi o jurysdykcję, Brytyjczycy bardzo nie chcą, żeby Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygał cokolwiek, co dotyczy Wielkiej Brytanii. W związku z tym proponowano, żeby sprawy były zamknięte w brytyjskich sądach. To jest ani dla nas, ani dla całej Unii Europejskiej nie do przyjęcia. Unia upiera się przy jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Na pewno ta jurysdykcja, żeby zadowolić Europę i Polskę, powinna, że tak powiem, wyjechać poza Wielką Brytanię. To nie Brytyjczycy powinni ostatecznie rozstrzygać te spory. Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby jednak jurysdykcja nad sprawami emigracyjnymi pozostawała w gestii Europy, a nie Londynu. Dlatego, że jeśli prawo się zmieni tutaj, to sytuacja takich ludzi jak ja będzie nadal nieciekawa, bo nie wiadomo, na czym stoimy. Natomiast jeśli będzie jakiś proces odwoławczy do organizacji międzynarodowych, to na pewno by to uspokoiło sytuację. Ci, którzy będą mieli pełen status osiedlonego, będą także mieli prawa wyborcze w wyborach lokalnych. Zasadą będzie także to, że ci, którzy mają już prawa takie jak Brytyjczycy, zachowają je. Ale także ci, którzy przyjechali później, także będą mieli takie same prawa jak Brytyjczycy. Każdy więc, kto będzie w Wielkiej Brytanii, będzie miał co najmniej takie prawa jak obywatele Zjednoczonego Królestwa. Jakaś forma poza brytyjskiej na przykład jurysdykcji nad sporami, czy też przesunięcia dotyczące tej cut-off date jeszcze są negocjowalne. Myślę, że Brytyjczycy doskonale sobie zdają sprawę, że to jest proces negocjacji, w których w niektórych punktach trzeba będzie ustąpić, także pewnie sami wiedzą, gdzie oni wyznaczą te różne swoje granice. To są negocjacje, one się rozpoczynają. Żadnego dokumentu w tym momencie nie traktowałbym jako ostateczny, również dokumentów unijnych. Ja sobie tutaj użyłem dom, moje dzieci tutaj urodziły i zaczęły edukację. W związku z tym, jeśli taka oferta, jaka jest aktualnie na stole, zostałaby przyjęta, to w pewnym momencie po prostu zacznę się ubiegać o obywatelstwo Wielkiej Brytanii. To jest jedyne rozwiązanie, bo po 10 latach też tutaj jest bardziej u siebie niż w Polsce. O sytuację w Wielkiej Brytanii, sytuację imigrantów z Unii Europejskiej, w tym Polaków w obliczu Brexitu, pytała Paulina Kozion. A już za chwilę połączymy się z Markiem Wałkuskim, który jest w Waszyngtonie, i porozmawiamy o dekrecie imigracyjnym wprowadzonym przez Donalda Trumpa. Tymczasowo wchodzi w życie decyzją Sądu Najwyższego w Stanach. uwagą słucham komunikatów dotyczących tego bezgotówkowego obrotu, który będzie następował docelowo i mam pytanie, w jaki sposób w środku zimy bezgotówkowo zapłacić chłopu za wyciągnięcie samochodu z zaspy śnieżnej? No to zadanie dla Państwa. Słuchacze za chwilę Panu odpowiedzą zapewne. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Waszyngtonu, gdzie jest Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam. Czy pana, panie redaktorze, chłop kiedyś nocą z zaspy zimą wyciągał traktorem? Nie, ale moją żonę tak, ale to nie było w nocy, to był w dzień. A jak zapłaciła? To była uprzejmość. Czyli po prostu, taka zwykła ludzka uprzejmość. Tak jest. No, a jaka pogoda dziś w Waszyngtonie? Bo... Brrr, zimno. A, jest sprawiedliwość na tym świecie. Zimno, 26 stopni tylko dzisiaj będzie w Waszyngtonie. To zimno? To zimno, dlatego że tutaj latem 30 jest gwarantowane. Jak już te mrozy, te plus 26 się skończą jutro, to potem już przez następne dwa miesiące będzie ponad 30 codziennie. To prezydent Trump zagwarantował? Tutaj zawsze tak było. Rozumiem. No to... Prezydent Trump może przywiezie trochę do Polski tego waszyngtońskiego upału. A propos Trumpa. Sąd Najwyższy w Stanach właśnie podjął decyzję, że dekret imigracyjny prezydenta Trumpa tymczasowo wchodzi w życie. Co to znaczy? I tymczasowo dlaczego... i częściowo. I właśnie, co to znaczy i dlaczego tymczasowo i częściowo? Sąd Najwyższy wczoraj musiał rozstrzygnąć dwie kwestie. Po pierwsze to, czy w ogóle będzie badał legalność dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa, który wcześniej został zakwestionowany przez sądy niższej instancji. Gdyby orzekł, że nie będzie podejmował sprawy, to znaczy, że te wcześniejsze decyzje kilku sądów amerykańskich, które unieważniły dekret Trumpa, nie wszedłby w ogóle w życie, nie miałby szans wejść w życie. No ale Sąd Najwyższy stwierdził, że będzie rozstrzygał kwestię, ponieważ jest to istotny spór konstytucyjny, dotyczy ważnej sprawy dla Ameryki. W związku z tym pierwsza decyzja była taka, że podejmie sprawę i że w październiku, bo na październik wyznaczył termin rozprawy na temat dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa, że wtedy ostatecznie sprawę rozstrzygnie. No i drugie pytanie, na które musiał odpowiedzieć, co do tego czasu, co do października, czyli czy dekret imigracyjny ma obowiązywać, czy nie, a jeśli tak, to w jakiej formie. No i tutaj sędziowie zgodzili się, że może wejść w życie, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami, czyli nie w całości, ale z pewnymi restrykcjami. I one, tu chodzi o to, że Sąd Najwyższy wydzielił grupę mieszkańców tych sześciu krajów muzułmańskich, którzy według dekretu Donalda Trumpa mieli być niewpuszczani do Stanów Zjednoczonych, wydzielił z tych mieszkańców grupę tych, którzy mogą być wpuszczeni, mimo że dekret wchodzi w życie. Czyli osoby, które jakiekolwiek związki z Ameryką, z Amerykanami, z amerykańskimi instytucjami miały już wcześniej, to mimo że dekret wchodzi w życie, mają być do Ameryki wpuszczane. Czyli de facto dekret Donalda Trumpa będzie obowiązywał, ale tylko tych mieszkańców tych sześciu krajów muzułmańskich, którzy po raz pierwszy chcą wystąpić czy o amerykańską wizę, czy o prawo stałego pobytu, czy o to, żeby móc przesiedlić się do Ameryki. I prezydent Trump wprowadza to ze względów bezpieczeństwa. Tak, no i to jest wielki spór w Ameryce. Ten pierwszy, bo to o czym mówimy, czyli o tym, że Sąd Najwyższy pozwolił wejść w życie dekretowi Donalda Trumpa w pewnej części, dotyczy już i tak złagodzonego dekretu, dlatego że pierwotnie, zaraz po objęciu urzędu, prezydent Stanów Zjednoczonych wprowadził w życie taki bardzo restrykcyjny dekret, który praktycznie nikomu z tych sześciu, wtedy to było jeszcze siedem krajów, bo był jeszcze wśród nich Irak, praktycznie nikomu nie pozwalał przez trzy czy cztery miesiące wjeżdżać na teren Stanów Zjednoczonych. To pamiętamy, wywołało protesty w Stanach Zjednoczonych, to były kilkutysięczne demonstracje na amerykańskich lotniskach. Wtedy się cała ta sprawa zaczęła, no ale po tych protestach i po pierwszych decyzjach sądu prezydent Trump złagodził ten swój pierwotny dekret, no i ten złagodzony właśnie w pewnej części wchodzi w życie. Natomiast no, tak jak mówiliśmy, ten spór nie pozostaje rozstrzygnięty. W październiku okaże się, jaką władzę Sąd Najwyższy chce przyznać, czy chce pozostawić prezydentowi Stanów Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. A czy ja dobrze pamiętam, że ten dekret prezydenta Trumpa w założeniu wprowadzał czasowy, 90-dniowy zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych? Tak, bo w ogóle mówimy tutaj tylko o czasowym. To, co wejdzie w życie, to jest jeśli chodzi o imigrację do Stanów Zjednoczonych, czy przyjazdy do Stanów Zjednoczonych z sześciu krajów. Iran, Syria, Sudan, Libia, Somalia i Jemen. Ten zakaz obowiązuje obowiązywał już nawet oryginalnie na 90 dni, tylko prezydent Trump chciał go wprowadzić. Natomiast program przyjmowania uchodźców przez Stany Zjednoczone na 120 dni chciał go wstrzymać po to, nie po to, żeby zablokować to całkowicie, tylko po to, jak uzasadniał, żeby usprawnić procedury weryfikacji. No kto jest wpuszczany do Stanów Zjednoczonych, a kto nie. To nigdy nie miało być na nieograniczony czas. To trochę nielogiczne jest w takim razie, bo skoro ten dekret prezydent chciał w marcu wprowadzić na 3 miesiące, żeby w tym czasie usprawnić procedury sprawdzające podróżnych, no to teraz mamy czerwiec, czyli te 3 miesiące już minęły, procedury powinny być usprawnione, czyli dekret właściwie byłby już niepotrzebny. Tak, i ciekawa sprawa jest taka, że ten dekret pojutrze, zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego, czyli po 72 godzinach, w ograniczonym stopniu wejdzie w życie. Wejdzie w życie na 3 miesiące, jeśli chodzi o przyjazdy z tych 6 krajów, a na 4 miesiące, jeśli chodzi o program przyjmowania uchodźców przez Amerykę. A to oznacza, że w momencie, kiedy Sąd Najwyższy, czyli 2 października, będzie rozpatrywał całą sprawę, to czyli robi się ta główna rozprawa, to już one i tak nie będą obowiązywać. Oczywiście sprawa jest istotna z punktu widzenia konstytucyjnego, dlatego, że Sąd Najwyższy powie, jaką władzę ma prezydent Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o wpuszczanie do obcokrajowców do Ameryki. Prezydent Trump, Biały Dom twierdzi, że praktycznie nieograniczoną. Sądy niższej instancji twierdziły, że bardzo ograniczoną, że praktycznie minimalną tylko. Natomiast no i Sąd Najwyższy będzie musiał określić to, gdzie ta władza prezydenta sięga. Natomiast w praktyce może się okazać, że już problemu nie będzie, dlatego że dekret przestanie obowiązywać, a Biały Dom czy prezydent Trump ogłosi, że nie zamierza go przedłużać, ponieważ w tym czasie te procedury weryfikacji, kto przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, komu wydawana jest wiza, na jakich warunkach zostaną usprawnione. Ja taki bardziej scenariusz przewiduję niż przedłużenie tego dekretu. Dziękuję bardzo za te informacje. A wracając jeszcze do tego chłopa nocą, który z zaspy wyciąga, bo zaczęło się od tego, że mówiliśmy o tym, że pieniądz elektroniczny wypiera pieniądz papierowy, że idziemy ku bankowości elektronicznej. I słuchacz zapytał, tak, to jak w takim razie chłopów zapłacić zimą, który nas z zaspy wyciągnie. I tutaj pan Daniel odpowiada teraz, no jak to jak? Przelewem na telefon stacjonarny. Trochę się podśmiewa, to ja myślę, że pan Daniel nigdy nie widział współczesnego ciągnika rolniczego. Pan widział taki ciągnik rolniczy, bo on tam wszystko mający to jest ciągnik. One tam mają wszystko, one tam mają GPS-y, systemy komputer, stereofoniczne. Klimatyzacja i... Tak, dokładnie. I kosztują tyle, co dobry Mercedes albo Porsche. Więcej, myślę, że więcej. Taki nowoczesny ciągnik ze wszystkim kosztuje. Pan Marek tutaj jeszcze dopisuje. Chłopi to teraz mają takie komórki i takie aplikacje, że płatności bezgotówkowo przyjmują. Ja się z tym zgadzam. Marek Wałkuski. Ja myślę, że większy problem jest na przykład dla bezdomnych, dlatego że ci to już naprawdę pójdą z torbami. No ale to bezdomni zimą w mieście. Za miastem, za zaspie raczej bezdomny to nie pomoże. Nie, ale mi chodzi o to, że taki bezdomny po prostu zostanie już kompletnie bez grosza przy duszy, bo nikt nie będzie miał gotówki. Albo pójdą z duchem czasu. Albo pójdą z duchem czasu. Dziękuję bardzo. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Ale śmiejemy się. Ja naprawdę niedawno widziałem bezdomnego z iPhone'em, który stał na skrzyżowaniu w Waszyngtonie. I przyjmował pieniądze. Tego jeszcze przelewem. Nie, ale są już aplikacje i są takie specjalne nakładki na telefony, że osoba prywatna może przyjąć przelewem od drugiej osoby i będą takie nakładki dla bezdomnych na iPhone'y, że na zniszczone wyglądają. Dokładnie tak. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.